أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مررت الليلة أسري بي بالملئ الأعلى، وجبريل كالحلز البالي من خشية الله تعالى. رواه الطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه. برابر بالصلاة والسلام. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. جناب پیغمبر شفاعت جناب كل مزنا إلى الله. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem malum Mecid Miraç, önümüzdeki hafta Miraç gecesi. Şimdi o Miraç gecesinin de Cenab-ı Peygamber Meleği Alâ'ya uğradım diyor. Meleklerin bulunduğu yüksek bir âli. Burada Cebrail aleyhisselam gördüm ki böyle köşeye atılmış bir eski parça bir şey oldu. Hani eskiler köşelere atılır böyle. Onun gibi gördüm Cebrail'i. Develerin, semmelerin altına konulan ve bazı adi şeyler olur. Hayvan acımasın diye sırtı. Bunlar nasıl bir kıymetsiz şeydir, atılıverir şöyle kenara. Bunun gibi kenara atılmış gibi böyle gördüm. Allah-u Teala'nın korkusundan, Cebrail aleyhisselam, Allah-u Teala'nın korkusundan bir köşeye büzülmüş yani gibi tarif ediyor Cenab-ı Peygamberimize. Şimdi haşyetullah çok büyük bir nimettir. Ama hangimizde var o haşyetullah bakayım? Haşyetullah, Allah'tan korkma. Allah'tan korkan adamın bu gözleri daima şıpır şıpır akar. Yaştan, korkusundan yani. Gönlüne, önüne günahlarını kur. Bir de Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri kur. Vay der, ben bu kadar nimetin karşısında bu kadar terbiyesizlik mi yaptım? Bak benim halime, benim yarın Rabbimin huzurunda halim ne olacak diyerekten başlar şıpır şıpır ağlayıp ya Rab affet, ya Rab affet, ya Rab affet diye yine baksan başlar tedarru-u niyaza. Ama bu işte, o şuurun insanda tecellisi veyahut bu şuur olmayınca işte akşama ne yiyeceğiz, sabaha ne yiyeceğiz, bugün nereye gideceğiz, bugün nerede gezeceğiz, bunlarla ömür geçer. Derken bir günde işte vadi gelir gider vesaire. Böyle olunca hayatın ne dadı olur ne de ahiretin dadı olur. Ne dünyasına ne olur. Bu İsra gecesi Cenab-ı Peygamber birçok şeyler gördü. Bu gördüklerinin birisi bu Cibril aleyhisselam olmakla beraber bir de söyledikleri sözleri yapmayanların hali gösterildi kendisine. Vazifesi kolaydır. Hutbe okuması kolaydır. Kürsüye çıkıp bağırması kolaydır. Fakat bunları yapıp da yapamamak bir meseledir. İnsan bunları vicdanında tahakkuk ettiremeden herkese hadi şöyle yapalım, hadi böyle yapalım, şöyle olsun, böyle olsun kolay şey. Fakat bunu kendisi yapamadan başkalarına söylüyorsa, kendisi yapmadığı halde, yapamadığı halde, ondan sonra bunların dudakları ateşten makaslarla kesilecek. Şimdi bu yine hayır söylüyor. Hayırları yapın diyerekten teşvik ediyor. Ve bunun bir cihetten de Cenab-ı Peygamber müsaade etmiştir. Siz kendiniz her ne kadar yapamıyorsanız da hayırları yapmak için insanları teşvik ediniz değil. Cenab-ı Peygamber'in ayrı bir emri vardır. Bu böyle iken bu adamın dudakları kesilirse ya da görmediği ve bilmediği halde bir sürü yalanları, iftiraları insanlar birbirlerinin aleyhinde konuşurlarken bunların hali acaba nasıl olacaktı? Nasıl olacaktı bu? Neden sen bu sözü söylüyordun? Filan söyledi. Filanın sözüne ne kadar itibadın var senin? Canım çok doğrudur. Ne kadar doğru olursa olsun, bir maksada gayeye binen söylenmiş lafları tevatür edip nakil etmek çok fena bir şeydir ki bu hayır söylediği halde, kendisi de yapamadığı halde söylediğinden dolayı dudakları kesilirse bunların hali nasıl olur bilmem artık. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat sadaniyesine vasaretsin de Allah-u Teala'dan hakkıyla korkmak şerefi devletine cümlemizi masab olur. Tabi bu Allah korkusu kolaycılık insanların içine gelmez. Bu Allah korkusunun gelmesinin başlıca sebeplerinden birisi de insanların çok düşünmesine bağlıdır. Tefekkür dersin birisi de o diye az ye. Az iç, az uyu, az konuş, çok düşün. Çok Allah. Çok Allah dedikçe kalp yumuşar. Çok tefekkür ettikçe kalp yine yumuşar. Bu kalbin yumuşamasının neticesinde kalpte Allah korkusu belirir. Ondan sonra konuşurken insan dirhenle konuşmaya başlar. Kimseyi incitmeyeyim, kimseyi darıltmayayım, kimsenin hakkı üzerime geçmesin diyerekten. Mesela biz 5-10 kuruş bir sene emanet alırız. Sonra geliriz, yahut veremeyiz. Veremediğin zaman da üzülürüz. Aman hakkını helal et kardeşim diyerekten veremediğimden diye özür dilerken, halbuki böyle bir haklar vardır ki kardeşlerin aleyhinde konuşulmuş, o olmuş, bu olmuş. Bu haklar o para haklarından çok üstündür. Ama bunları hiç kale almayız da. Bunun için kalplerimiz kas katı olur. Kas katı olduktan sonra da gözlerden yaş çıkmanın imkanı olmaz. Ne zaman bir kaza aldık, bir bela aldık da bu kazanın, belanın büyüklüğüne göre başlarız ağlama. O ağlamanın kıymeti yoktu bir. Ağlama Allah korkusu için olacak. Hatalarımızdan, kusurlarımızdan dolayı, insanlığa yarar işler yapamadığımızdan dolayı, İslam'a yarar işler yapamadığımızdan dolayı kendimizi kusurlu görecek ve bu kusurumuzdan dolayı da ağlama başlayacak. Büyüklerimizin ağlamaları nasıl ki Hazreti Ömer buraları böyle yol yapmış. Yol yapmış gözünün sularının akmasından. Ve buna benzer pek çok kimselerdi böyle. Ne yapıyor? İçin tedarruhu niyaz ediyorlar. Hataları önlerine dökülüyor. Kusurlarını görüyorlar. İnsan kusursuz hiç olamaz. Hep kusur içerisindeyiz. Bir dakikasını insan Allah demeden geçirirse bu da bir kusurdur. Boş, nefesini boşa harcaması insanın bir büyük kusurdur. O nefes ki para almak için para yetmez. Bu bir nefese. Dünyanın varidatını verin de şu benim kaçırdığım bir nefesi bana verin de sen ele geçmez. O kadar kıymetli bir şey. Bu boşuna gidiyor saatlerce, günlerce, aylarca, yıllarca hala mütenebbi olacağımız yok. Allah yolladı. Bu nefeslerimizi harcayamadığımızdan dolayı üzüldüğümüz de yok. Hep maksadımız dünya olunca bu gözler elbette ağlamaktan mahrum olur. Demek ki o bizim büyüklerimiz nasıl gönüllerinde Allah korkusu yaşıyormuş ki bunun karşısında Kur'an'ı okudukça dayanamıyorlar. Azab-ı cehennemi duyuyor. Aman ya Rabbi diyor, bu cehennemde nasıl yanarım ben diyor. Bu cehennemde yandığında başka ben senden nasıl ayrı yaşarım diyor. Cehennem ayrılık evi. O ayrılık evinde Allah-u Teala'nın tecelli şeysi yok. O acı, o fırkat yetiyor ona. Ondan çok korkuyor. Mesela sahabiden birisi sapsarı olmuş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sormuş. Hasta mısın sen? Ne oldu sana böyle sarardın soldun? Yok ya Resulallah. Neden sarardın soldun? Ya Resulallah. Yarın sen cennete gidecek en yüksek, en âlâ makamlara nail olacaksın. Makam mahmutlardasın. Ya ben cennete giremezsem bir. Cennete girdiğim halde senin makamın ayrı, benim gireceğim yer ayrı olacak. Ben seni göremezsem benim halim ne olur diyerekten onun üzüntüsü içerisindeyim diyerekten sararıp solmuş. Var mı bizde böyle bir sararsın şeyli bir düşünce? Allah kusurumuzu affetsin. Onun için namaz vakitlerini, o zaman böyle saatler, maatler yok tabii işte. Namaz vakitlerini herkes gözlüyor. Ezana duyacak, duymayacak ayrı. Öyle yerler var ki saatlerce bir mesafe uzaklarda birbirlerinden. Öyle bizim gibi sık sık camiler değil o zaman. Ama herkes uzaktan vaktini biliyor. Namazdan evvel camisine gelip hazır bulunuyor. Neden? Allah korkusundan. namazı Resulullah'ın arkasında kılayım ve vaktini kaçırmayayım diyerekten. Hatta işte Talha radıyallahu anh ki hem bugünün büyük mücahitlerinden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne dikilmiş böyle oklar üzerine yağıyor. 80 küsur yerinden yara almış. Yine dikiliyor Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Peygamber'in önünde. Fedaki ebi ve ümmi diyerekten. Bu muhterem Ali Cenab-ı Zat bir gün bahçesine gitmiş. Hurma bahçesi gayet güzel, öyle verimli bir devirde. Dallar birbirine girişmiş. Kuşlar vıcır vıcır ötüşüyorlar içerisinde. Şöyle onlara hayran hayran bakarken ikincinin vaktini kaçırmış. Gelmiş bakmış ki ikincinin ağzı kılınmış. Daha vakit var tabii kılınır ya. Fakat evvel vaktine erişememiş. Ya Resulallah, bu bahçe beni bugün bu ikindi namazını seninle beraber kılmaktan alakadım. Ben o bahçemi vakfettim. Vakfettim. Ne kadar bir vakit namaza erişememenin cezasını nasıl ödüyor adam ki? Bu Allah korkusunun ve Allah'a olan iştiyakın güzel numunesidir ki bunlar bitmez vermekte. Ama biz bu hisleri henüz erişmiş değiliz. Bu hisler bizde henüz belirmemiştir. Bizim hislerimiz dünyaya çok önem verdiğimizden dolayı gelişmiyor bu hisler işte. Allah kusurumuzu affetsin. Böyle akıbetini iyi düşünen kullarının arasında kabul etsin bizleri de o düşüncelere istemiyorsun. Dün bir şey okudum, hoşuma gitti. İki kardeş varmış da evlatlarını yetiştiriyorlar. Birisi buna mal mülk bırakın hevesinde, çocuğum benden sonra ölürsem rahat etsin hevesinde, işte para biriktirip, mal biriktirip onlara bırakma hevesinde. Öteki kardeşi de demek memleketleri ayrı anlatan, mektup yazmış demiş ki ben evladım için bak bu kadar fedakarlık yapıyorum, bu kadar mal mülk hazırlıyorum, sen ne yapıyorsun demiş. O da demiş ki çok büyük hata içerisindesin kardeşim. Seni besleyen Allah, sana veren Allah ona da verecek. Sen niçin onun için üzülüyorsun? Onun demiş, onu ben çocuğumun terbiyesiyle, dini terbiyesiyle meşgulüm. Dini terbiyesiyle meşgulüm. Onun terbiyesini ben verebilirsem, el-edebü hayrun min ezheb. Edep altından eşidir, sen altınları bırakırsın. Servetleri bırakırsın, çocuk da onu kumarlarda yiyor. Ne olacaktır senin halin? Bunun emsalini görmek değil ki bugün. Bu servetlere nail olan evlatlar, bugün Beyoğlu'nda, şurada burada, kumarlarda, zevk sıfalarda, ferah ferah yiyorlar. Bunu edep denilen İslami edepleri ona veremediğimizden dolayı, bu onları hiç düşünmeden, senin ruhuna da bir okumak bile aklına gelmeden, bunları yiyip tüketir. Fakat edepli bir çocuk, hiçbir şey kalmasa bile ona babasından. Bu edebiyle çalışır, hamallık yapar, efendim şunu yapar, bunu yapar, karnını doyurur. Fakat İslam'ın dışına çıkmaz hiçbir zaman. İslam'ın dışına hiçbir zaman çıkmaz. Her günahlardan son derece korkar, kaçar. Edeb-ül mer'i zehebu. Mer'in, kişinin edebi onun altınıdır. Altın bilezik derler ya, sen ne kadar kullarına altın bilezik de kazandık. Bunlar hep fani şeylerdir. Edep, bir tacmış nur hüdadan, yeğir ol tacı, emin ol her beladan. Edep oldu muydu? İnsan gayet güzel olur. Şimdi o edepten birisi. Mru evladikum. Mru sabiyye bis salah. İza belega seb'a senin. O terbiyeden, edepten maduttur ki, evlatlarınızı daha 7 yaşındayken namaza alıştırınız. 7 yaşındaki evlatlarınızı namaza alıştırınız. Hadi bakayım, sana şunu alıvereceğim, bunu alıvereceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Annesinden beraber, kızsa oğlansa babasıyla, kızsa anasıyla beraber namazda yatar kalkar. Alıştın bir kere. وَاِذَا بَلَا عَشْرَسِن۪ين 10 yaşına girdi çocuk. 7'den 10'a girdi. Ona kadar tatlı tatlı. Çocuğu alıştırma. Ona girdi mi? فَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا O zaman ondayken tembellik yapıyor, ibadeti gevşeklik yapıyor, camiye gelmiyor, babasının yanına kaçıyor, usturalarda sırıtırken, o zaman sadrıbu, Ama layık bir işte bir terdip edin bakalım. Yine ikinci bir şey de Muru evlâdikum salâh. Bu da edepten yani. Sizin evvel evlatlarınızla yapacağınız büyük servetlerden birisi de onlara namazla emredin. Ne zaman? Vehüm ebnâ-ı sebresini. 7 yaşına geldiği vakitte ona hadi bakayım evladım. Bak Müslümanlık da böyledir. Artık anlamaya başlar çocuk sağa solu. O zaman ona hadi bakalım Allah'ımız var. Bu mülkün sahibi Allah'tır. O varlığın sahibi Allah'tır. Bak bizi yaratmıştır. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyi de yaratmıştır. Onlarla biz bak elhamdülillah yiyip içip yaşıyoruz. Binaenaleyh buna hadi bakalım ibadet etmek vazifemizdir, borcumuzdur. 7 yaşındayken bu telkin yavaş yavaş kulağına çocuğun sokulur. Hani diyorlar ki beyin yıkama diyorlar ya. Filanın beyni yıkanmış da artık başka şey dinlemiyor. Niçin? Söylene o telkinin esiri olmuştur da bu telkinin esiri altında hareket eder. Hem de çocuğuna sahip olursan, hakim olursan 7 yaşından beri söylüyor her gün çeşitli telkinlerle bu çocuğun beyni de yıkanır. Beyni de yıkanır. 10 yaşına geldi miydi? Kendiliğinden koşar artık. Fakat baktınız ki وَدْرِبُهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَهُ عَشَرْ 10 yaşına girdiği vakitte öyle eğer bu yıkamalar tesir etmediyse o zaman azıcık da tedip lazım. Daha وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِ 10 yaşına giren çocukların yataklarını da ayırmak lazım. Kız oğlan, herkes ayrı yatakta. Niçin? Artık akılları ermeye başlamıştır. Günah yıllarına şimdiden akılları ermesin daha. Ayrı yatsınlar. وَاِذَا زَوَّجَ اَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ اَوْعِجِرُهُ İşte o Arabistan'da köleler olmuş, cariyeler olmuş. Burada da var ya, mesela evlerde evlatlık diye alınıyor. Bunları evlendirmek istediğimiz zamanda evlendireceğiz artık. فَلَا يَنْظُ اِلَى مَا دُونَ سُرَّهُ وَفَوْكَ الْرُكْبَةِ Bu köle olan insanların erkekler gibidir hukukları. Erkeğin nasıl göbekten diz kapağını avretiyse, onun da avreti göbekten diz kapağınadır. Onun için biz Arabistan'da bazen böyle kadınları gördüğümüz vakitte aa deriz. Canım onun hürriyeti yok elinde, o köledir. Bu köleye Cenab-ı Hak bu fırsatı vermiş. Binaenle o göbekten aşağısına, diz kapağından yukarısına avretidir, serbesttir diye azaları. Şimdi biz de onlara benzedik. Yani köleliğe düştük ki buralarımıza hakim olamıyoruz. فَاِنَّمَا بَيْنَ سُرَّتِي وَرُكْوَتِي مِنْ اَوْرَتِي Buralara bakmayız ki, bakılmasın ki, buralara bakılmasın ki, buralara avretten ibaret. Bazı hamamlara gidildiği vakitte, bazı insanlar her nedense örtülmesini iyi bilmezler, bu avret yerlerini açabilirler bazen. Onun için sen hamama girdiğin vakitte elinden geliyorsa girme. Eğer evinde böyle bir tertibatın yok da yıkanmak mecburiyetine kalır da bir hamama gidersen, kafanı önüne eğ, sabahın başından yıkaç, çık içeri kimseyi görmeden. Yoksa bir sürü günahlı girer, bir sürü günahlı da çıkar. Sözde temizlendim dersin. Umru bil ma'ruf ve nev anil münker. Şimdi hepimize Cenab-ı Peygamber emrediyor. Siz marufları emrediniz. Yapılması lazım gelen hayırlı işleri birbirlerinize söyleyiniz. Söyleyiniz. Hadi kardeş, namaz vakti geldi. Hadi camiye gidelim. Ramazansa, hadi oruçlarımızı tutalım. Pazartesi, perşembe, hadi bugün hep beraber bir oruç tutalım. Böyle bir maruf olan iyi şeylerle emretmeyi Cenab-ı Peygamber bize tavsiye ediyor. Birisi. وَنْهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ İkincisi de münkerattan nehyediniz. İyi şeylerle emrediniz, kötü şeylerden de nehyetmeye çalışınız. Bu bizim hepimizin vazifesi. Ne hocanın vazifesi, ne hacının vazifesi. Bütün ümmeti Muhammed'e bu vazifeyi Cenab-ı Peygamber vermiştir. Cenab-ı Allah da ümmetidir. Bu vazifeyi yapmazsanız, evlatlarınızı emretmiyorsunuz, çoluğunuza, çocuğunuza emretmiyorsunuz, ne kötü şeylerden, yasaklardan men etmiyorsunuz, böylece hayatınız idame ettiriyorsanız, biliniz ki, قَبْلَ اَنْ تَدْعُوَ اللّٰهَ فَلَا يُسْتَد۪يبُ لَكُمْ Siz Allah'a el kaldırırsınız da, ya Rabbi şunu ver, bunu ver, şöyle et, böyle et diyerekten felayır. Cenab-ı Hak dinlemez sizin dualarınızı. İcabet etmez. Halbuki icabet edeceğim diye emri var. Siz dua edin, ben de sizin duanıza icabet edeceğim derken Cenab-ı Peygamber diyor ki Cenab-ı Hak bu duayı kabul etmez. Niçin? Emrini dinlemiyorsun Allah'ın. Vazifeni yapıyor. Diyeceksin evvela çoluğuna, çocuğuna, konuna, komşuna, etrafındaki cemiyete, gücün yettiği kadar herkese Allah'ın emrini tebliğ etmek lazım gelirken bunu yapın. Yasaklardan korumak lazım gelirken yapmadın, sen de onlara uydun. Sen de onlara uydun maalesef. Mesela bir kız çocuğu çırılçıplak çıkarken, evladım ne yapıyorsun sen? Olur mu böyle şey derken diyeceğimiz yerde benim kız da başladı öyle olma. Hanım da ona benzemeye başladı. Ya biz hani burada emir maruf yapacaktık da başkalarını men etmeye çalışacaktık. Halbuki biz de onlara benzedik. Ondan sonra dedik ki ne yapalım efendim artık. Cemiyetin şeysi böyle. Ondan sonra sıkıldık. Aman yarım. Aman yarım. Nusret et bize. Nusret et bize. Biz de senin Müslüman kulunuz yarabbi. Fela geçtik. Sen benim sözümü dinlemedin ki ey kulum. Nedir senin bu halin? Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Sen nerelerde dolaşıyorsun? Bugün Cuma, bugün Perşembe mesela deniz kıyılarında herkes kendi aleminde zevk safhasında hiç umurunda değil. Dünya yıkılsa varsın. Bu Lut Aleyhisselam'ın zamanında olduğu gibi. Lut Aleyhisselam memleket devrilip yıkılıyor. İşte Lut Gölü çıkmış yerinden. Altını çevrilmiş yer. Hiç kimsenin umurunda değil. Ama yok oldu gitti. Ne yapalım? Ve kable en testağfiruh. Allah'tan mağfiret dilersiniz de Allah da size mağfiret etmez bana. Vazifeni yapmıyor. Vazifeni yapmadığın için ne duan kabul olur ne mağfiret olabilirsin. Fela yağfir. İnnel emre bil ma'ruf ve nehyi anil münker. Çünkü şimdi yap diyeceğiz, yapma diyeceğiz değil mi ya? Emir diyeceğiz. Yahut yapma diyeceğiz falan bir şeyleri. Bundan korkar insan. Canım şimdi bu adamın başıma bela mı alayım ben? Bak ne diyor? La yukarrabu ecele. Bu emri maruf, nehy anil münker, eceli getirmez adamın başına. Bunlar derim ben, döverler beni. Belki de öldürürler. Yok korkma öyle şey. Olmaz o. Hiçbir kimse eceli gelmedikçe ölmez yani. Ecel gelmedi, kimse ölmez. Sen Allah'ın emrini söylüyorsun. Bunu anlatmak çalışıyorum. Bu senin ecelini yakın etmez. Bunu böyle dedikten sonra, şimdi bir misal veriyorum. Ve innel ehbar minel yahud. Yahud'un hahamları. Allah hahamları. Ve ruhban minel nesara. Nesara'nın papazları. Yani. Lemma terekul emre bil ma'ruf ve nehy anil münker. Onlar da baktılar ki olmuyor bu iş. Onlar da uydular cemaatlerine. Emr-i ma'rufu terk ettiler. Ne yani münkeri terk ettiler. Edince le'anehumullahu azze ve cel Allahu azze ve cel onlara da lanet etti. Ne üzerine? Ala lisani enbiyai. Peygamberlerinin lisanı üzerine onlara lanetti. Lemma terekul emre bil ma'ruf ve nehy anil münker. Sünne annem bil bela. Ondan sonra bela da umumi oldu. Bela umumi oldu. Papazın hamamın başında kaldı. Herkese ceza terettüp etti. Ayet-i Kerime şöyle estağfirullah. Le'anellezine keferu min beni İsrail'e ala lisan-ı Davud ve İsa bin Meryem. Bu iki peygamber. Yani konu. Zalike bime asal ve kanu ya'tedû. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلوا yine bu edeptendir ki beşer cemiyet halinde yaşayınca birbirlerine daima muhtaçtırlar da mes'eletul gani bir insan zengin olur fakir olur fakir insan ekmek nafakasını bulamamıştır aç kalmıştır aç kalınca Ölüm derecesine girince dilenmek borç olur. Aç kalmış, yiyemiyor bir şey. Yok da fakatı ölecek. Sabreder ölürse bir şey azimkardır. Fakat istemeye şeysi vardır artık. Cevaz vardır. Ben bak nefakam kalmadı, ölüyorum artık. Bana bir yardım demeye hakkı vardır. Fakat bunu parası da varken kendisine fakir göstererekten bundan bundan bir şeyler isteyebilenler de olur. Ola gelmekte, görüle gelmektedir de bunlar. Ben bir gün bir yerde oturuyordum da bir fıkra geldi buraya. Para istiyor şundan bundan. Dediler ki bunu görüyor musun sen? Filan yerdeki apartmanlar bunun. Filan yerdeki bilmem neler bunun. Bunun. Adam milyonluk bir adam. Bu kadar vardı sahip olmuş. Dilenme sayesinde. Dilenciliği de şimdi bırakamıyor artık. Sanat edilmiş artık ona. Binaenli bu zengin olup da böyle ihtiyacı olmadığı halde dilenenler için şiinün çok adi bir şeydir. Fi ve çihi yevmen kıyama. Bugün dünyada geçecek bu tabii. Ama kıyamet dediğimiz bir ahiret günü var. Bu ahiret gününde onun yüzünün kemiklerinin içerisinde et bulunmayacak. İskelet halinde yani yaratılmış olacak. İskelet. Nasıl korkunç bir anda biz ölü öldü müydü? Ölünün yanına sokulmuyoruz. Çekiniyoruz onun soğuk yüzünden. Bir de onu etlere dökülmüş iskelet halinde görsek kokar bir halde vardır o zaman. Bu hiç sokulmaz onun yanına. İşte o kıyamet günde böyle bir hale olacak. Ve meseletul gani narun. Bunun at istemesi bir ihtiyacı yokken şundan bundan bir şey istemesi narun ataştır. Ateş istiyor yani o adam. İn utiye kalilen fe kalilun ve in utiye kesiren fe kesirun. Az veya çok. Az da az ateş, çok da çok ateş. Buna göre meseletun vahidetin yeteallemehen mümin. Hepimiz bugün birçok ihtiyaçlar içerisindeyiz. Gerek dünyamızda, gerek ahiretimizde mütahat. Mesail-i diniyemizi hiçbirimiz layıkı vücudu bilemiyoruz. Bunların herkesin mütehassısları oluyor tabii. Fakih, fıkıh ilmini bilir. İşte mirasçı, miras ilmini bilir. Öteki dünya ilmini bilir. Doktor, doktorluk ilmini bilir. Herkesin çeşit ihtiyaçları var. Bir namaz kılması gayet basit gördüğümüz bu namazda bu kadar meseleler vardır ki bitmek tükenmek bilmez. İmam-ı Şafii bir gecede 12 bin mesele hallettim demiş bu namaz hakkında. Onun için çok mühimdir. Binaenaleyh meseletu vahide bir mesele namaz hakkında veyahut dininin hakkında hangisi olur? Yeteallemeh hel mümin. Bunu teallim ediyor. Öğrenmeye çalışıyor. Hocaya gidiyor. Soruyor. Mesele sormakla. Hayrun lehu min ibadeti senet. Bu bir meseleyi öğrenmek için meşgul olması bir sene nafile ibadetten hayır. Meseleyi diniyeden bir mesele öğrenecek. Mesela namazın vakitlerini öğrenecek. Orucun vaktini öğrenecek. Zekatın miktarını öğrenecek. Her neyse. Mesela diniyizden bir mesele öğrenecek. Bunu gidiyor soruyor. Nasıldır bu hoca efendi diyerekten? Namaz nasıl kılınır? Hangi sure hangi vakitte kılınır? Hangi sure hangi vakitte kılınır? Bak bizim fıkıh kitaplarımızda Kur'an okunurken namazda üstten alınır aşağı doğru. Mesela Elif Lam'dan Elham'dan başlardın. Birinci rükette mesela Süreyi Bakara'yı okuduysan ikinci rekatta Âl-i İmran'dan okuyacaksın. Hatta aşağı inebilirsin. Fakat birinci rekatta Âl-i İmran'dan okuyup da ikinci rekatta Bakara suresinden okuyamazsın. Ama bunun bizim Arap kardeşler de buna pek dikkat etmiyor. Bunların da camilerinde biz namaz kıldığımızda bakıyoruz ki birinci rekatta mesela Elem Nişrah'ı okuyor. İkinci rikatta vedduha yapıyor. O zaman birinci rikatta vedduhadır, ikinci rikatta elen-i şahidedir. Bir mesele daha. Vedduhayı okuduk birinci rikatta. İkinci rikatta vettini'yi okuyamayız. İkinci rikatta vettini'yi okuyamayız. Elen-i şahidi atlayamayız yani. Elem neşrek ilahiyeyi atlayıp da aşağısı sureye geçmek caiz olmuyordu. Yani hafif bir kere hatar kendisine. Ya onun altındaki sureye koysun. Eğer aklına gelmediyse daha bir aşağıdakına gidebilirsin. İki atlarsan zararı yok. Üç atlarsan zararı yok. Ama bir atlarsan zararı var. Bu da bir mesaili diniyedir. Bunları öğrenmek hepimizin vazifesiyken bunları öğrenen yeteallemel mümin hayrun lehu min ibadet sene. Bir senelik ibadetten, nafile ibadetten hayırlı. Çünkü meseleyi diniyi bilmeden ne kadar ibadet edersen mesela üstün asıl meselenin kökü şimdi nezafette. Ben nasıl namaza durabilirim? Evet, üstün başın şöyle temiz, üstün vücudun tertemiz olacak. Çamaşırı da tertemiz olacak. Pislik denilen şey bulmayacak. Kirli olabilir. Kirlilik zarar etmez. Fakat pisliktir zararı. Yani sidik ve envai pislik bulunmayacak üzerinde. İçki şeyleri mesela şarap dökülmüş üzerinde olmaz. Rakı dökülmüş olmaz. Bunların yıkanması, tertemiz olması lazım. Ne zaman temiz olur? Hemen suyun altında tutuvermek de olmaz. Üç defa onun damlası kesilinceye kadar suyun altında güzelce yıkayacaksın. Sıkacaksın. En nihayet bir son damlası. Yoksa öyle hemen gelişi güzel de olmaz. Bu üstümüzde. Bu kolay. Ya bir de evvela itikatta temizlik lazım. İtikat bozuksa, itikatın temizlik yoksa, üstün ne kadar temiz olursa olsun her gün istersen beş vakit banyoya gir. Her günde istersen yeni bir elbise giy. İtikat bozuk olduktan sonra hiçbirisi fark etmez. İtikat Allah bir, bir. Görür, işidir, bilir. Efendim melekleri vardır. Kıyamet olacaktır. Hayır şer vardır. Allah'tan kader takdiri ilahiye de inançlar üzerine. Öldükten sonra dirilmek vardır. Öldükten sonra dirilir mi adam ya? Öldüm bitti. Burada ne olacak? Toza toprağa bulanacaksın. Ver bak, bittin gitti galiba. İstersen bir iki aylık ölüyü aç bakalım ne oluyor, ne halde. Bunlara inanmazsan mümin olamazsın. Mümin olamayınca da bütün emeklerin başa gider. Onun için bu meseleleri öğrenmek vakit. İster okuyarak öğren, her okumakla da olmuyor bu işler. Bazen de muhakkak sormak mecburiyetinde kalıyor insan. Sonra meseletun vahide yeteallemhel mümin hayrun lehu min ibadeti sene. Bir ibadet senesine. Ve hayrun lehu min itki rekabetin min vulli İsmail. İsmail evlatlarından bir köle azadından da hayırlıdır diyor. 12 bin köle yani. 12 bin kölenin azadından hayırlıdır. Yahut ve inne talibel ilmi ilmi talip olan insan vel mer'etel mutî'ate lizevci. Bir de kocasına itaat eden kadın. Kocasına itaat eden kadınla beraber ilme talip olan insan. Bir de vel veledel bar bi valideyh. Anasına babasına gayet mükrim, muhsin, mutî. Anasına babasına karşı. Vel veledel bar. Yedhulûnel cennete ma'al enbiyâhi ve gayrîsâh. Hesapsız peygamberlerle beraber cennete girecekler. Hesap olmayacaklar. İşte bu üç kişi. Talib-i ilim. Her gün al kitabı eline koltuğun altına git bir mesele öğren. Ondan sonra efendisine itaat eden hanım. Üçüncüsü anasına babasına mutlu ve onlara mükrim. Bu üç şeyi işleyen insan efendim يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مَعَ الْاَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حِسَابٍ بِغَيْرِ حِسَابٍ vardır, ne vardır dünyada. Cenab-ı Hak cümlemizi bu cümleye ilhak eylesin inşallah. Onun için evlatlarımıza da kız evlatlarımıza bah çok titiz davranmak lazım. Onlara efendilerine itaatı işlemek lazım. İşlemek lazım. Bugünün hanımının en çok kusuru bu husustaki kusurlarıdır ki mahkeme kapıları dop dolu oluyor. İçin efendisine itaatı bilmiyor. Efendisinden biraz haşince bir hareket gördü müydü? Aa ben senden geçmem, geçemem diyor. Çekilip gidiyor. Canım ne var? Senin efendin ekmeğini getiriyor. Sen bir aciz kadınsın. Ekmeğini getiriyor. Oo, bugün biz ona ekmeğine muhtaç değiliz. İşte her yer açık. Bir de ben de bir memur olurum. Maaşımı alırım. Hazır tıkır tıkır. Necim bu adamın kartını çekeceğim diyor. Biraz okuttuk muydu? Bu muhakkak. Onun esiri ve kölesi mertesine düşüyor erkek. Ondan sonra çıkabilirsen şimdiden çık. Onun için evlatlarımıza edep olaraktan, bazı kız evlatlarımıza, efendilerine karşı itaati öğretmek, burada da ana en büyük rolü oynar. Eğer ana baba, kocasına itaatle kusurluysa, evladı sen ne söylesen boş. Çünkü nasihat iki türlü olur. Bir böyle sözden olur, bir de görgüyle olur. Çocuk anasından her gün babasına karşı yapılan çirkin hareketleri görünce, bu onun içerisine böyle usul işler. Bundan sonra yarın o da evlerine devrine gelip de efendisinin karşısına çıktı mıydı? Artık çene çene karşısına. Çene çeneyle beraber. Bundan sonra kavga gürültü başlar. Dayaklar, tokatlar. Ondan sonra da elbette o evde gitme olmaz. Mesela. Ondan dolayı kız evlatlarına, efendilerine itaatın vacip olduğunu, hatta o kadar ki ayağının altından çıkan irinleri yalasa bile, vücudundan çıkan yaralarındaki irinleri yalasa bile onun hakkını ödeyemez olduğunu bilmesi lazım. Yoksa benim keyfime uygun bir şey yapmadı bu, almadı bu, getirmedi bu, hadi kavga gürültü olmaz. Bir meseleyi diniye öğrenmek bir ibadet, bir sene ibadetten hayırlı olmakla beraber bir de İsmail evlatlarından bir köle azadından da hayırlı, talib-i ilim bir, efendisine mutlu kadın iki, annesine babasına karşı mutlu ve müksüm bir evlat üç. Bunlar cennete peygamberler beraber hesapsız gördükleri beyan buyurmuş. An-Ebi Eyyub dedikleri zatları bunlar. Matlul gani zulm. Mat, teahhir manası. Zengin geldi bizden. 3 aylık, 5 aylık, 10 günlük, 20 günlük bir para istedi. 10 gün sana getiririm dedi. Şimdi bir borcum var, şunu kapadı. Bana 1000, 10.000 verdi. Öteki adam da dostudur, çıkardı, verdi. Şimdi adam aldı paraları tabii, borcunu ödedi. Daha çok parası da var geride. Var geride, kazandı da yani o 5-10 gün içerisinde. Götürüp, arkadaş al şu 1000, 10.000'ini neyse. Demiyor. Maklul gani, bu uzatıyor. Daha bundan ben biraz para kazanırım diyor. Biraz daha para kazanırım diyor. Uzatıyor adama. Efendi geliyor. Diyor kardeş hani ben sana bir para al dedin ya. Vermiştim. Onu lütfeder misin? Ooo acelesi ne? Filan diyerekten böyle teakir ediyor. Bu zulmün bir zulümdür. Zulüm mutlaka dövmekle, vurmakla, kırmakla olmuyor işte. Bu haksızlık da aldığın parayı vaktinde, vaktin olduğu halde vermemek de zulümdür. Evde kiracı oturur. Vakit gelmiştir, ver parayı dersin. Vermez. Vakti de var vermeye. Fakat o vermemeyi ihtiyaç edilmiştir. Onun için vermez. Bu da ayrı bir durumdur. Teyze ütmeye ahanüküm ala emeliyin felin yetbe. Bazıları da oluyor da zengin diyor ki benim filan yerde bu kadar alacağım var. Ben ona telefon edeyim. Ya sana bir mektup vereyim. Git o adamdaki alacağımı al. Borcumu ödesin. Bunu da kabul edin diyor. Yok ben sana verdim. Mutlaka sen bunu öde diye ısrar etme üzerine. O adam seni başkasına havale ettiyse git o havale olunan adamdan iste. Alırsan alırsın. Alamazsan o zaman ondan girip isteyebilirsin. Tabirleri de uzun bunların. Ravahu Malik, bu Abdurrazak, Bukhari, Müslim, Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve İbn-i Hibban, Ebi Hüreyre Hazretleri var. Şimdi asıl ders bugün şu mühim mesele. Mu'alecetü melekil mevt. Bu melekül mevt dediğimiz Azrail aleyhisselam. Bu Azrail aleyhisselamın can aldı. Mu'alecetü melekil mevt. Bu can alınırken Allah rahmet etsin diyoruz. Öldü diyoruz. Bu kadar. Kendi başımıza gelmediği için ne olduğunu bilemiyoruz. Allah rahmet etsin. Fakat bu ölüm o kadar çok acıdır ki ister fıkıheten gelsin, ister yatakta yatmak suretiyle 3-5 gün sene olsun, aylarca sene olsun, ne olursa olsun. O kadar şey ki, şiddeti ki, eşeddü min elfi darbetin bisseyf. 1000 tane kılınç bir adama vuruyorsun. Bu bin kılıncın altında o adamın hali ne oluyor? Bundan daha eşittir bunun canının çıkışı. Bir evlat, bir baba evladına dermiş ki işte, şu acaba ölüm nasıl diye sorarmış önüne gelene. Ölümün acısı nasıl oluyor sen diyorsun. Derken adam ölüm deşene düşmüş. Çocuğunun aklına gelmiş. Baba demiş, ben sorardım böyle ölümün acısı hakkında. Şimdi sen bu hale düştün. Nasıldır bu ölüm? Sen tarif et. Oğlum demiş. Şimdi farz et ki gök yere yıkılmış. Gayet dikenli bir demir parçası ağzımda içeriye sokulmuş. Bütün bağırsaklarım onunla takılmış. Şimdi onu böyle çekiyorlar işte. İçerimden çekiyorlar. Benim halimi artık sen anladınmış. Allah muhafaza. Bunun için ölümün iki hali var. Bir bu hali var. Bir de ölüm halinde hiç hissetmez insan öldüğünü. Bunun da Kur'an'da yeri olduğunu beyan buyurmuşlar. Adam Kur'an'ı okumuş, okumuş, okumuş. Bir türlü bunun nasıl olduğunu anlayamamış, görememiş. Demiş, Ya Rab, ben bunu bulamadım Kur'an'da. Sûre-i Yusuf oku demiş. Sûre-i Yusuf okuyunca, şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği, burada bulunan hanımlar vardı. Ellerinde de bıçaklar, önlerinde de elmalar. O Yusuf Aleyhisselam'ın hayranlıklarından ellerini kestiler de haberleri olmadı. Onun yüzündeki güzelliğe hayran olaraktan ellerini kestiler, haberleri olmadı. İnsan Cenab-ı Hakk'ın cemalini görünce, cemalinden bir zerreyi görünce kendinden tabiatıyla geçer. O can da o arada çıkar gider. Hiç anlamaz ölümünün acısını. Ama o kime? La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, evamir-i ilahi, gücü yettiği kadar yapmaya çalışmış, yasaklardan da o nisbette korunmuş. Bu bahtiyar ölürken gayet tatlı bir şekilde ölür. Hiç Allah buna acı tattırmaz. Bu acı tatan, işte şehvetinin esiri, emri ilahi dinlememiş, nehyiden kaçmamış, bütün fenalıkları birer birer işlemekteyken, ecelde gelmiş, yakalamış. Tabii onun canı da bu şekilde çıkacak. Allah affetsin de iyi can verenlerden ettim gene bak cümlemizi. Güzel can verenlerden. Razı olduğu halde. Ve mâ min müminin. Hiçbir mümin yoktur ki yemûtü illâ ve kullu ırkı minü ye'lem. Her vücutta işte ne kadar parçalar varsa, zerreler varsa hepsi o ölümün acısını dadar. Hepsi, bütün azat dadar yani. Dadar. Ala ahidizin nasib üzerine. Ve ekrebu ma yekûnü adubullah minne tilke sa'a. Şeytanın da insana musallat olduğu zaman o dakikadır. Gelir sana, imdatına yetiştim, sana şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şu dinine vazgeçiver. Diyerekten dinsizlikle insanı aldatmaya çalıştığı bir zamandır. Allah muhafaza etsin cümlemizi. Makamu ahadikum fi sabilillah sa'atan khayrun min amalihi fi ehlihi umrahu. Buna çok dikkat lazım. Gerek şimdi ilim talebi, bu da fi sabilillah. İlmin talebi fi sabilillah. Ahlakın tasfiyesi için uğraşmak fi sabilillah. Efendim, düşmanın karşısına gidip topu tüfengi atmak fi sabilillah. Bu topu tüfengi atacak askerin malzemesini yetiştirmek için, lazım gelen malzemeleri yetiştirmek için çalışmak, o da kesin bir yap. Çünkü onun arkasından malzemesi yetişmezse, bu zavallı orada iş göremez. Çeşitli bunlar. Hangisi olursa olsun. Makamu ahadikum fî sebilillah. Allah yolunda böyle duruyor adam, saate. Bir zaman. Hayrun min amelihi fî ehli. Bu adam evinde olsa da evinde işte namazıyla, niyazıyla, tesbihiyle, şununla, bununla ne kadar hakem işleri varsa onunla başka olsa umruhu, ömrü müddetince yani. Onlardan daha hayırlıdır bu düşman karşısında durabilmek. Az bir zaman olsa da. Onun için ölürsem şehit, Kalırsam gazi, bize ondan kalmıştır ki biz düşmanın karşısında ölmekten korkmayız. Çünkü ölürsek şehit olacağız bir. İkincisi nasıl ki emri maruf nehy yani münker yapmak bize eceli yetiştirmez. Düşman karşısında dövüşmekle de insan ölmez. Ecel gelmeyince ölmez. Sen o harbe gitmesen de evinde de otursan bu öleceğin dakikada yine evinde de yatağında da öleceksin. Ama orada şehit olarak ölürsün. Burada da yani ölmüş gibi miskin ölürsün. Onun için düşman karşısına gitmekten Müslümanın katiyen çekinmemesi, zerre kadar da aklına bir korku gelmemesi lazım. Saf dizilmiş muharebe safı. O safın içerisinde duruyor. Müslümanlar çarpışacaklar. Bu duruşu, onun saf içerisindeki duruşu kayrun mined dünya ve ma fiha. Dünyadaki ne kadar nimetler varsa bu nimetlerin ve içindeki nimetleri de altınları, gümüşleri, platinleri de dahil tabii. Dünyanın içerisinde neler varsa. Bunların hepsinden daha hayırlıdır. O safta düşmana karşı hazır bir vaziyette duran adamın makamı. Ve ma bireh ve ma fiyâ ve men remâ bitemin. Şimdi başladılar atışma. Derken bir attı. Bir tane. Rama bisehmin fi sebilillah. Attı ama değmedi. Hedefe gitmedi. İster değsin, ister değmesin. Attın ya, o attığından dolayı tebi'et ki rekabetin. Bir köle azatmış sevap oluyor. Bu durmaklıkla safta bir kere dünya ve dünya içindekilerin hepsinden hayırlı nimetlere nail olur. Attığı vakitte her atışına bir külü ağız etmişsinin sahip oluyor. İster etsin, istersin. Ve men şâre şîbeten fî sebillâh kânet lû nûran yevmel gıyâme. Bu ihtiyarlar tabii bu işte pek biraz mahrum kalırlar. Bu gençlere ait vazife olduğu için ve men şâre şîbeten kendisinin gençliğini bu suretle geçiriyor. Gençlik devirlerini düşman karşısında fî sebillâh mücahedelerde geçiren insanın şeysi nuran yevmel kıyam. Onun için kıyamet günde nur oluyor. Nur üzerine nur, nur üzerine nur oluyor. Ne kadar çoksa o kadar. Yine buyuruyor ki mekârimül ahlak, mekârim ahlak, iyi ahlaklar ondanıdır. Tekûnü fîr-racül ve lâ tekûnü fîbni. Bazen babasında olur, özülde olur, çocuğunda olmaz. Bu ahlak. Ve tekûnü fil ibni ve lâ tekûnü fil eb. Bazen çocukta zuhur eder bu on ahlaktan biri. Bazen de babasında zuhur eder. Ve yekûnü fil eb ve lâ tekûnü fil seyyidi. Köle de olur da efendisinde olmaz. Yukassimuha yukassimuallâhu limen erâdibihî. Yahut yakusimuhallâhu limen erâdibihî. Allah Teala bunu murad ettiği gibi taksim etmiştir. Kime ve istediyse ona vermiştir. Ki bu limen erade bihi saadete. Cenab-ı Hak kimde saadet murad ettiyse bu saadet murad ettiği insanlara bu ahlakı verir. Çalışma, çalışmadan olur bu nimet kendisi. Bu mekârem-i ahlaktan birisi sıdkul hadis. Doğru söylemek. Bugün görülen bir şeydir ki doğru söylemek kolay bir şey değil. Bazen baba söyleyemez çocuk söyler. Bazen çocuğu söyleyemez baba söyler. İkincisi bu tabi lafı doğru söylemek uzun mesele. Orada şimdi bu kadar iş yapayım. Sıdkül be'd. Muharebe meydanlarında sabah ödemeyi, sadakat göstermek. Harp meydanında sabah sesini kaçmamak yani. Kaçmakla insan kendini kurtarırım zannetmez. Ama benim gibi esir olmasın ona kaçmak. Esir olmasın başka. Esir olmamak için kaçmak bu demek değildir ki. Kaçarsa insan önündeki kuvvet fazladır. Fazla kuvvete karşı mukavemet yapamayacaktır. Gerideki kuvvete iltihak için kaçar. Gerideki kuvvete arkasını dayamak için büyük kuvvete ona kaçar. Yoksa vazifesinden kaçarsa buna bu hain derler buna. Vatan haini. Çünkü ecel gelmedikçe ölmez insan. Kaçmak da kendini kurtaramaz. Ve itaus sa'id. Sa'id. Üçüncüsü, dilenciye bir şey yemek. Boş çevirmek. Dördüncüsü, vel mükafeetü bis sanayi. Hayır işleyenlere, iyilik edenlere karşılık yapmak. Bu çok mühimdir. İyiliklere karşı iyilik yapmak. Mükafat karşılamak, karşılık yapmak. Ve hıfzul emanet. Emanete riayet etmek, muhafaza etmek. Emanet büyük ve geniş bilgi. Onun için la dine limen la emanete. Dini yoktur emanete riayet etmeyen adamın. Emanete riayet etmeyen adam dinsiz adam, kafir değil ama. Dininde tekemmül etmemiş, fakir bir adam. Din ne zaman tekemmül eder? O zaman insan emanete. Emanet çok geniş çünkü. Annen emanet, baban emanet, evladın emanet, dinin emanet, kitabın emanet, komşun emanet. Çok sürüyle emanet. Bunları, bu emanetleri muhafaza etmek olur. Resulatü rahm. Akraba-i teallikat arasında ilgiyi muhafaza etmek. Sıra-i Rahim bu çok mühim bir mesele. Amca, dayı, teyze, hala, kardeş, baba, dede nelerse bunlar. Bunların hatta çocukları da ikinci derdeler. Bunlar birbirlerini katliyen unutmayacaklar ve katliyen birbirlerinden uzak kalmayacaklar. Daima telgraflar, mektuplar, muhabereler, gidenlerle birbirlerinin hallerini araştırıp icap ettikçe gidip kendilerini ziyaret etmek. Gücü yettikçe işi. Canım işte vakit bulamıyorum. Hiç adamın karnını doyurmaz. İcabında sırası gelince mesela kandiller, bayramlar, mübarek günlerde gidip ziyaret etmek. Hatta ölmüş analarımızı ve babalarımızı da mezarlarında gidip mesela cuma günleri gidip ziyaret etmek, kandillerde gidip ziyaret etmek. Büyüklerimizi, hocalarımızı gidip hayattaysa hayatlarında, değillerse kabirlerinde onları ziyaret etmek de vazifemizken dünya telaşesinden bunların hepsini unutuvermek bu da layık olur. Onun için Esselatürrahim ve tezemmü icab. Komşuya tevazu etmek. Komşuya karşı büyüklenmemek. Ufalmak. Komşuya karşı ne kadar fakir de olsa, zayıf da olsa komşuya karşı ufaklamak. Sen de çok büyüksün. Senin büyüklüğüne beraber komşun da çok ufak. Fakat ona karşı eğilecek, hatırını soracak, halini soracak, yardımını yapabilecekten yapacaktır. Bunları yapmamak ahlak-ı mezmumeden oluyor. وَالتَّزَمِّمُ İki tane tezemmüm. وَالتَّزَمِّمُ الْسَعَجِ Biz hem yalnız komşu değil mi? Bizim dostları var insanın. Dostları da karşıda böyle alçak gönüllü yapıp tezellülle onların hallerini, onların mertebesine inerek yani onların haline inerekten onların hatırını sormak, gönlünü almak. Ve ikra-ı dayf. Misafire lazım gelen ikramı yapıp barındırmak, yedirmek, içirmek. İkra-ı dayf, misafir. Bu da İslam'ın edebinden ve şartlarından birisidir ki Müslüman kardeşlerini evinde yedirir, içirir, yatırır, kaldırır. Misafirine ikram etmek. Bere'sühünnel haya. Fakat bunların başı, hayadır, haya. Haya almadıktan sonra ne kadar sözün doğru olursa olsun. Ne kadar efendim muharebede cesur olursan ol. Ne kadar efendim komşularına iyilik yaparsan yap, dostuna iyilik yaparsan yap, ne yaparsan yap, para et. Baş yok. Baş olmayınca pazıların ne kadar kuvvetli olsa para ediyor mu? Ayakların ne kadar kuvvetli olsa para ediyor mu? Etmiyor. Etmiyorsa, madem ki hayada baş mesafesine gelmiştir. Namaz da böyle baş mesafesine gelmiştir. İman da böyle baş mesafesine gelmiştir. İman olmayınca, haya olmayınca, hayanın iman zaten kardeştir. Haya neredeyse iman oradadır. hayanın olmadığı yerde iman da yok. Allah affetti kusurları. Ama dünya bize ne çeşit kalıba soktu ki, ne hale getirdi ki, artık hayanın ne olduğundan da haberimiz de yok. Rıvahu darul fitne ve yakî ve ibn-i azâki ve l-hakim ve ibn-i bilâl an Âişe radıyallahu teâlâ. Burada 10 tane saymakla beraber, şimdi bir de 3 tane daha söylüyor. Mekârimül ahlâk indellâh selâsî. Mekârimül ahlâk indi ilahiyede 3'tür. Birisi, ta'fû ammen zalemeke. Sana zulmedeni affetmek. Büyük bir. Zulmedeni affetmek bir. Ve tu'tî men haramek. Sana vermeyene senin vermen. Adam bırak şu adamı be. Filan vakitte şöyle bir şey istedin de vermedi bana. Şimdi ne diyeceğim bana? Yok sen vereceksin. O vermesi var. Ve tasibü men kata'ake. Sana gelmeyene sen sıla yapacaksın. Sen gideceksin. Canım bir kere gelip de elimi öpmedi. Bir kere gelip de hatırımı da sormadı. Ben mi gideceğim şunun ayağına? Evet sen gideceksin şunun ayağına. Özür dileyeceksin. Gelemedim kaç zamandan beri kardeşim affet beni diyeceksin. Akrabayı talik adı kalsa. Ve tasilü men kata'ake. Bu üç şey indi ilahiyede mekârı ve ahlaktan mağdurmuş. Allah kusurlarımızı affetsin. Ha bir tanecik daha var. Onu da okuyayım da. Çok güzel. Ektubun ala babil cennet. Cennetin kapısında yazılı. Kable en yuhlekes semavati vel ard. Yer gök yok da. Hem de o kadar bir 1000 sene, 2000 sene, 3000 sene, çok 1000 sene evvel yani. 2000 dediği burada, çok. Ne kadar evvel oldu? Bu sene, bu bizim bildiğimiz seneler o zaman yoktu ki. Bu bizim bildiğimiz 360 gün olsun, 2000 sene olsun. Bugün senenin kendisinin sayısının ne olduğunu bildiğimiz yok. Böyle 2000 sene evvel cennetin kapısına yazılmış, cennet hazır çünkü. Olacak bir şey değil. Cehennem de hazır yapılmış duruyor. Cennet de hazır yapılmış. Bekliyor bizi. Nedir yazan? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Cennetin kapısındaki yazı. Allah cümlemizi bunu dilinden ve gönlünden çıkarmayan kullarından etsin. Ve bunu daima zikretmek suretiyle de Cenab-ı Hak kalplerimizi pamuk gibi etsin. Emirlerine imtisal saklanan da karunan ve kaçınan kulların arasında kabul buyursun. Amin. Subhan rabbil aliyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil hamdihi. Essalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Allahümme rabbena ya rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Tub aleyna ya maulana inneke entes tevvabur rahim. اهدنا ووفقنا للحق والنجاة إلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا في القبر مونسا في القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بترك اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله لك اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة